الله. ترتیب ہے یا نہیں؟ باری باری بنی ہے ابھی نہیں. دوبارہ پڑھیں سنت حدثنا مانا تو سب اردو میں ہو جائے گا. یہ ہے ابن سعید الانصاری عربی اور اردو تو اردو میں سب ہو جائے گا. یہ ابن سعید انصاری سمعت عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الإيمان ما نوى فمن كان حجته إلى الدنيا رسيبها أو إلى إيمان يتقوها ويسره إلى مصابه. إمام بخاري رحمه الله نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا جو آغاز کیا ہے کس کلمے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کتاب کے شروع میں نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی فاتحۃ الکتاب الگ سے ذکر کیا انہوں نے کہ جس کے شروع میں حمد و صلاۃ ہو شہادت ہو. اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے یا اعتراض بنا لیتے ہیں لوگ اس انداز کا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر اپنی کتاب کا آغاز کسی خطبے سے کیوں نہیں کیا؟ کتاب کا آغاز کسی خطبے سے ہونا چاہیے اور خطبے کی ابتدا کس سے ہونا چاہیے؟ حمد و شہادت سے ہونی چاہیے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اخطا. اس طرح کی روایت موجود ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت موجود ہے کہ کل خطبۃ لیس فیہا شہادت فہیا کالید الجزماء. کل خطبۃ لیس فیہا شہادت فہیا کالید الجزماء. ہر وہ خطبہ جس میں شہادت نہ ہو شروع میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی جزام والا ہاتھ کسی کا ہو. تو اس طرح کی روایات موجود ہیں. تو آخر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اہم کتاب کے شروع میں کیوں ایسا نہیں کیا کہ کوئی فاتحۃ الکتاب ہو مقدمۃ الکتاب ہو اور اس کے شروع میں حمد ہے صلاۃ ہے شہادت ہے ان سب کا تذکرہ کیا جائے. اب لوگوں نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں, ایک سے زائد مختلف جوابات دیے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر کتاب کے شروع میں کیوں نہیں رکھا اس طرح کا مقدمہ. تو اس کا ایک جواب جو مناسب جواب ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کا ایک ہی سیاق نہیں ہوا کرتا ہے. خطبہ جو ہوتا ہے خطبۃ الکتاب جو ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب جو ہوتا ہے اس کا ایک ہی سیاق اور ایک ہی طریقہ نہیں ہوا کرتا ہے. جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ عام لوگ کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھتے ہیں اس کا یہ انداز ہوتا ہے, تو خطبے کا فاتحۃ الکتاب کا ایک ہی سیاق نہیں ہوتا ہے کہ سب ہر ایک کو اسی سیاق کی اسی نقش قدم کی پیروی کرنا ہو, بلکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے وہ آغاز کس باب سے کیا ہے؟ کس باب سے آغاز ہے؟ وحی کے ابواب سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے وہ وحی کے ذریعے سے کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کتاب کے اندر ہم نے جو جمع کرنا چاہا وہ کیا چیز ہے؟ وحی سنت کو جمع کرنا چاہا. یہ جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اس کتاب کے اندر ہم نے وحی سنت کو جمع کرنا چاہا ہے, کہ یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جانب اشارہ کر دیا. کتاب کا سب سے پہلا باب وحی کے بارے میں قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس کتاب میں ہم وحی سنت کو جمع کرنا چاہتے ہیں. یہی تو بتا دو مقدمے آدمی ہم نے اس کتاب میں کیا کرنے کی کوشش کی اور کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسرے سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے وہ کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے. لہذا اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل میں ہماری نیت کیا کرے؟ خالص کرے. متغیر تو مقدمہ تمہید میں جو تمہیدات لوگ لکھتے ہیں مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں اس میں لوگ ضرور لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے ہوتا ہے اس کے اندر آخر ضرور لکھتا آدمی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے باب میں اور کتاب سب سے پہلے حدیث ذکر کی ہے اس سے بھی بیج بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری نیت اس سے مخصوص صرف جو ہے وہ رضا الہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور حدیث رسول کو لوگوں تک عام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو کیا بنائے؟ خالص بنائے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے طرز بیان سے یہ جو خطبے کی باتیں ہوتی ہیں مقدمے کی باتیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے بیان کر دی. ضروری نہیں ہے کہ خطبے کا ایک عام سیاق جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہو اسی سیاق کی ہر ایک پیروی. یہ تو جواب کس کا ہوا کہ شروع میں خطبۃ الکتاب کیوں نہیں اور خطبے کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ جو حدیث میں پڑھا آپ نے کس سے ہونا چاہیے؟ جی ہاں حمد سے ہونا چاہیے شہادت سے ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث میں پڑھا آپ نے. تو اس کا لوگوں نے جواب دیا ہے کہ جو یہ حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر بہرحال نہیں ہے صحت کا مسئلہ حدیث کی اور مرسل حدیث ہے اور اگر آپ حدیث کو قابل استدلال قابل حجت مان بھی لیتے ہیں آپ تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ اس کو تحریری طور پر بھی اس کو آنا چاہیے. اگر آپ اس حدیث کو مان لیتے ہیں چلیے حدیث قابل حجت ہے تو اس حدیث میں کہاں موجود ہے کہ باقاعدہ تحریری طور پر بھی شہادت کو آنا چاہیے؟ کیا اگر آدمی ایسے موقع سے زبانی طور پر شہادت ادا کر لے تو کیا یہ کافی یا ناکافی ہے؟ کافی نہیں کافی. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا آپ نے امام بخاری صرف کتاب کے شروع میں نہیں بلکہ جب بھی انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی ایک حدیث ذکر کی ہے اس سے پہلے کیا کیا انہوں نے کہ اس سے پہلے انہوں نے غسل کیا وضو کیا دو رکعت صلات ادا کی اس کے بعد جا کر انہوں نے کیا کیا ہے کسی بھی حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. جب انہوں نے کتاب کی تالیف کا آغاز کیا ہوگا تو کتنا اہتمام کیا ہوگا اس کے اندازہ آپ خود بخود کر سکتے ہیں. لہذا روایت یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لازم و ضروری ہے کہ آپ یہ حمد و شہادت کے کلمات تحریری طور پر بھی ذکر کریں. آدمی زبانی طور پر ذکر کر سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز میں ضرور کیا ہوگا جیسا کہ ان کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کیا کرتے تھے دو رکعت صلات ادا کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط دیکھیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے لوگوں سے کیے تھے جس کا نمونہ آج تک دنیا کے اندر موجود ہے جو آپ کا ہے اپنے کے نام خط تھا جو انشاءاللہ ایک دو صفحے کے بعد ہی انشاءاللہ پڑھیں گے آپ اسی کتاب کے اندر. اس خط کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسوله الى هرقل عظیم. اس میں بھی حمد و شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے جو صلح حدیبیہ کے موقع سے معاہدہ ہوا تھا اس کی کتاب کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا لکھوایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ. یہ بھی لکھوانا چاہا تھا آپ نے. درجہ مسئلہ وہ اس کے بعد بسم اللہ ہم نہیں لکھیں گے تو رسول اللہ نہیں لکھیں گے لیکن اس میں حمد و صلات آپ نے لکھوایا حمد و شہادت لکھوایا آپ نے. تو گویا کہ یہ جو حمد ہے شہادت ہے اس کا مقام کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو خطبے ہوتے ہیں وہ مقام ہوتا ہے. باقی اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا کتاب کا آغاز کرنا ہے کوئی خط لکھنا ہے اسی طرح سے معاہدوں کا لکھنا ہے وہاں پر ضروری ہو کہ اس کا آغاز بھی کیا جائے ایسا نہیں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے اندر بھی دیکھیں گے آپ اس چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو اس طرح سے لوگوں نے بہرحال اس کا جواب دیا ہے، اور بھی بہت سارے جوابات ہیں جو بہرحال محل نظر ہیں، لوگوں نے جوابات دیے ہیں. علامہ عینی رحمہ اللہ نے اپنی شرح عمدۃ القاری کے اندر انہوں نے 7 جوابات نقل کیے ہیں. کتنے جوابات؟ 7 جوابات نقل کیے انہوں نے، اور سب کی انہوں نے تردید کر دی. جنہیں جوابات ہیں سارے جوابات کا یہ سب مردود. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سب سے احسن جواب کون سا ہے. 7 جوابات دے کے سب کی تردید کر دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سب سے جو احسن جواب جو ہمارے بعض اساتذہ کبار نے ذکر کیا ہے، جو ہمارے بعض اساتذہ کبار نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی دیگر تصانیف کی طرح سے اس کتاب کا آغاز بھی خطبے سے کیا تھا جس میں حمد و شہادت موجود تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اس کتاب کا آغاز اپنی دیگر تصنیفات کی طرح سے بھی خطبۃ الکتاب حمد و شہادت سے کیا تھا، البتہ بعض ناسخین سے لکھنے سے وہ رہ گیا. اس جواب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے یہ جواب میری نظر میں جو ہمارے بعض مشائخ کبار کا ہے وہ سب سے احسن جواب ہے یہ ہے. لیکن انہوں نے کہا دیگر کتابیں جو ہیں انہیں دیگر کتاب میں ایک کتاب امام خیر رحمہ اللہ کے فن حدیث میں اور کون سی ہے، العدم المفرد، اسے بھی کھول کے آپ دیکھ لیں گے تو اس کے شروع میں نہ ہم دو شہادت ملے گا، وہاں پھر کیا ملے گا آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا. ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سارے جوابات دے کرنے کے بعد ان جوابات میں سب سے بعید جواب وہ ہے جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حمد و شہادت کا ذکر کیا تھا لیکن بعض ناسخین کے نہ لکھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، رہ گیا ہے. جس جواب کو علامہ عینی رحمہ اللہ نے اپنی نگاہ میں سب سے احسن قرار دیا تھا انہوں نے کیا کہا اس کو، سب سے اب عید الحمین حاضہ کلی، جتنے جوابات ہیں ان میں سب سے بعید جواب یہ ہے. اور جس جن صاحب نے جواب دیا ہے شاید ان کو اس زمانے کی کتابوں کا لگتا ہے علم ہی نہیں، اس زمانے کی یا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ زمانہ ہو چاہے ان سے ان کے مشائخ کا ہو یا ان کے مشائخ کے مشائخ کا زمانہ ہو، ان سب کی کتابیں دیکھ لیجیے آپ، موقع اٹھا کر دیکھ لیں آپ. پڑھی آپ پچھلے سال شروع دیکھا نہیں دیکھا آپ نے کتاب الحج شریف دیکھا تھا، ابتدا دیکھیے ابواب و قوت الصلاۃ کی کتاب ابتدا ہوتی ہے اور وہاں پر نہ کوئی حمد و شہادت ملے گا آپ کو نہ کچھ ملے گا آپ کو. تو موقع کا آغاز بھی کسی حمد و شہادت سے نہیں ہوتا ہے. مصنف عبد الرزاق ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گا، مسند امام احمد بن حنبل ہے ان میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تو جتنی ساری یہ سب کتابیں ہیں آپ کو اکثر کتابیں ایسی ہیں چاہے وہ سنن ابی داؤد لے لیجیے، سنن ترمذی بھی سب پڑھ چکے ہیں آپ، کسی ملا شروع میں آپ کو یا شروع کا نہیں پڑھا، ترمذی بھی شروع پڑھی آپ نے، ترمذی میں شروع میں وہاں بھی نہیں ملے گا آپ، وہاں بھی آگاہ صرف باپ قائم کر کے اور بسم اللہ کی کتاب کا آغاز جاتا ہے. تو جو جتنی بھی سب کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں دیکھیں آپ کسی کا آغاز بھی حمد و شہادت سے نہیں ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ کہیں گے ان ساری کتابوں میں حمد و شہادت موجود تھا لیکن ناسخین کی غلطی سے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہ عام طریقہ عام دستور تھا، چند ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کتاب کا آغاز کسی اس طرح کے مقدمے میں ہوتا ہے سے ہوتا ہے جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب، ورنہ عموماً جو کتابیں ملیں گی آپ کو ان میں کسی کتاب کے شروع میں آپ کو باقاعدہ خطبۃ الکتاب ہو اور اس کے اندر حمد و شہادت، تو ایسا آپ کو نہیں ملے گا. لہذا کوئی اعتراض کی بات یہ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے اعتراض کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. لیکن جب شرح کرتے ہیں لوگ کتاب کی اس طرح کے اعتراض پیدا کر کے اس کا کیا دیتے ہیں لوگ، پھر جواب دیتے ہیں. چاہے کسی نے اعتراض امام بخاری پر کیا ہو حضرت کہ آپ نے کیوں نہیں ذکر کیا یہاں پر، چاہے کسی نے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، لیکن شارحین اس طرح کے اعتراض بنا کر کے اس کے بعد اس کے جوابات ذکر کیا کرتے ہیں. تو یہ تو ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز پھر کس سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. اس کے بعد اصل جو کتاب کا آغاز جو آگے ہوتا ہے وہ ہے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر دیکھیں گے آپ بابن بھی لکھا ہوا ہے اور بابو بھی لکھا ہوا ہے اور باب بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہاں پر سیدھے آپ باب پڑھنا چاہیں, بس گیا کہ یہ فصل کے لیے موجود ہوتا ہے. یہاں سے یہ پہلا مسئلہ چل رہا تھا وہ ختم ہوا, یا یہاں سے نئے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے, تو صرف یہ فصل کے لیے ہوتا ہے. لا محل له من الاعراب, اعراب میں کوئی اس کا مقام نہیں ہے, لہذا اسے کیا پڑھتے ہیں, ساکن لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے. لہذا صرف آپ باب بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو کہیں یہاں پر ہاذا باب, یعنی کیا مانیں گے صاحب, مبتدا محذوف کی خبر مانیں گے آپ. جب مبتدا محذوف کی خبر مانیں گے آپ تو ایسے موقع سے چاہیں تو آپ آگے اضافت نہ کر کے تنوین کے ساتھ پڑھیے. آپ پہلا موقع آ رہا ہے, آگے دوبارہ بحث اس کی نہیں آئے گی, تو آگے چاہیں اضافت نہ کریں آپ تو کیا پڑھیے آپ, ہاذا صرف کیا پڑھیں گے آپ, بابن. اس کے بعد نئے پیسہ آغاز کیا ہوگا, کئی فکانہ بدلو, اور آپ چاہیں تو اضافت کر دیں اس کے آگے, ہاذا بابو کیفا, کہ باب الکیفیہ, کہ باب کیا ہو گیا مضاف, اور اس کے بعد کا جملہ مداخلے ہو جائے گا. لہذا اس صورت میں تنوین آئے گی نہیں آئے گی, لہذا آپ ساکن پڑھنا چاہیں وہ بھی صحیح ہے, آپ تنوین کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی صحیح ہے مرفوع, اور آپ بغیر تنوین کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی صحیح ہے, ہر طرح سے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عام طریقے سے ہٹ کر کے, عام محدثین کا طریقہ جو دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ اپنی کتاب کا آغاز کس سے کرتے ہیں, یا تو کسی نے صلاح سے کیا ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ, ان کی کتاب کا آغاز کس سے ہوتا ہے, عقود الصلاح سے ہوتا ہے, یا لوگ طہارت سے کرتے ہیں جیسے کہ دیگر کتب سنن ہیں, ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, ان سب کا آغاز کس سے ہوتا ہے, طہارت سے, یا کچھ لوگوں نے کتاب الایمان سے آغاز کیا ہے جیسے امام مسلم رحمہ اللہ, ان کی کتاب کا آغاز کس سے ہوتا ہے, کتاب الایمان سے ہوتا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے سبھی لوگوں سے ہٹ کر کے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے, ویسے امام بخاری کتاب کا آغاز کیا ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز وہی سے کیوں کیا ہے, کیا خاص طور سے پیش نظر تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے, تو لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جتنی چیزیں بھی آگے مذکور ہیں وہ سب, ان سب پر ایمان رکھنا, ان سب پر اعتقاد رکھنا, ان سب پر اعتماد کرنا, اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جس ذات کا کلام ہے وہ نبی موحی الیہ تھے, یہ بات پہلے ثابت کی جائے. جب تک یہ نہ ثابت ہو جائے کہ جس ذات کا کلام ہے وہ نبی تھا, موحی الیہ تھا, تب تک اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا اس کتاب کے اندر جو چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل حجت اسی صورت میں ہوں گی جب کہ آپ مانیں کہ اس ذات کا کلام تھا جو نبی تھا اور موحی الیہ تھا. لہذا سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جائے اور آپ کا موحی الیہ ہونا یہ ثابت کیا جائے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے, بابو بد الوحی سے کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ پورے دین کا مدار, چاہے وہ عقائد ہوں, چاہے وہ عبادات ہوں, چاہے وہ اخلاقیات ہوں, چاہے وہ معاملات, یہ چار چیزیں ہوتی ہیں نا, عقائد, عبادات, اخلاقیات اور معاملات, لین دین, تو سارے پورے دین کا مدار یہ کس چیز پر ہے, پورے دین کا مدار کس چیز پر ہے, وہی پر. پورا دین چاہے عقائد, عبادات ہوں, معاملات, اخلاقیات, پورے دین کا مدار ہی وہی پر ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے, وہی سے آغاز کیا ہے. اس کے بعد کی شروعات کس سے کرتے ہیں, وہ ایمانیات, عقائد سے شروعات کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. تو یہ باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عام روش سے ہٹ کر کے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے وہ وہی سے آغاز کیا ہے. اب یہاں پر ہے کئی فکان بد الوحی, وہی کسے کہا جاتا ہے, تو وہی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے الاعلام فی خفاء, الاعلام فی خفاء کسی کو چپکے سے کوئی بات بتا دی جائے، کسی کو وحی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ وحی کا معنی اور معنی آتے ہیں، وحی کتابت کے معنی بھی آتا ہے. وحی کس کے معنی میں آتا ہے؟ کتابت کے معنی میں آتا ہے. لبی کا معنی کپڑا آپ نے یعنی لبی دن ربیہ کا کما ضمن الوحی سلامہ نہیں خراب. تو وہی یہ کتابت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. کتابت کے علاوہ مکتوب کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو کتابت مصدری معنی ہے اور مکتوب مفعولی معنی ہو گیا. تو وہی یہ الاعلام فی خفا کے علاوہ کتابت کے معنی استعمال ہوتا ہے، مکتوب کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، بعث اور الہام کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. بعث اور الہام کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے امر اور اشارے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. امر اور اشارے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. ان سب نظیریں قرآن مجید کے اندر اور دیگر عرب اشار کے اندر سب مل جائیں گی. فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ و فرد من المحراب فاوحا الیہم اشار الیہم کے معنی میں. تو امر اور اشارہ ان ساری اس سارے معنی کے اندر وحی کا استعمال ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وحی کا جو اصل معنی ہے وہ ہے تفہیم. وحی کا اصل معنی کیا ہے؟ تفہیم. اب یہ چاہے جس ذریعے سے وحی کا اصل معنی ہوتا ہے تفہیم. اب یہ چاہے جس ذریعے سے ہو، چاہے کسی کلام سے ہو، چاہے وہ کتابت سے ہو، چاہے وہ رسالہ سے ہو، اور چاہے وہ اشارے کے ذریعے سے ہو، یہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ وحی کہلاتے ہیں. کیونکہ وحی کا اصل معنی کیا ہوتا ہے اسلم صاحب؟ وحی کا اصل معنی کیا ہے؟ تفہیم. کیا اپنی بات دوسرے کو سمجھا لے جائیں. اب وہ چاہے ضرورت پڑے کس کی، کلام کی، چاہے کتابت کی، چاہے اشارے کی، کسی ذریعے سے اپنی آواز سمجھا دیں، اسی کو کہا جاتا ہے وحی کہا جاتا ہے. اور وحی کا جو شرعی معنی ہوتا ہے وہ ہے الاعلام بالشرع. الاعلام بالشرع. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کسی نبی کو، رسول کو شریعت کی اطلاع دے، اسی کو وحی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری تعریف کی گئی ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. تو یہ دو معنی جو بتائے گئے، ایک جو پہلا معنی ہے شرعی طور پر کہ اعلام بشر، یہ وحی کے مصدری معنی کے اعتبار سے. اس کے اعتبار سے ہی پہلا والا مصدری معنی کے اعتبار سے. اور جو دوسرا معنی لکھوایا گیا آپ کو شرعی، وہ کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ وہ مفعولی معنی کے اعتبار سے، جو وحی نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ وحی نازل کی اس کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے لوگوں نے دو تعریفیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اطلاع دینا یہ وحی کرنا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اطلاع دی جو کلام اتارا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وحی الہی ہے. تو اس اعتبار سے دو تعریفیں کی گئی ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وحی مطلوب اور یہ وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب قرآن، وہی غیر مطلوع اور یہ حدیث، یہ جو ہم اور آپ تک پہنچی ہیں، یہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی یہ کہاں سے آئی، کس ذریعے سے آئی، ان سارے امور کا بیان امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں کیا ہے. کیف کان بدء الوحی، اس کا آغاز کیوں کر ہوا، کہاں سے وحی آئی، کس ذریعے سے وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان سارے مسائل کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر کیا ہے. باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے باب میں سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کی ہے وقول اللہ عز وجل یا وقول اللہ عز وجل. قول اللہ پڑھیں گے آپ تو کیفہ پر رخ کریں گے آپ، باب و کیفہ کانا بدء الوحی اور باب و قول اللہ، اور آپ چاہیں تو پڑھیں گے وقول اللہ عز و جل، گویا کہ اس پر یا تو آپ نہیں مانیں گے آپ اس پر، بلکہ جیسے آپ نے پڑھ لیا باب، اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیف کان بدء الوحی وقول اللہ تو آپ چاہیں تو کیفا مضافلے پر اطمان کر کے مجرور پڑھیں، اور چاہیں تو آپ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں شکلیں پڑھنا آپ کے لیے صحیح و درست ہے. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت ذکر کی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عام طریقہ ہے کہ کسی بات قائم کرنے کے بعد اگر اس مناسبت سے کوئی قرآن آیت موجود ہوتی ہے تو اس بات میں قرآن آیت کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کا مقصود صرف اور صرف حدیثیں جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ مسائل، عناوین، ابواب قائم کر کے ان کے لیے استدلال بھی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ استدلال حدیث سے ہو چاہے اس کا قرآن کی آیات سے ہو. لہذا صرف جمع حدیث مقصود نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ مسائل ذکر کر کے ان کے لیے استدلال کرنا ہے. لہذا ایک دو مقام پر نہیں بلکہ پوری کتاب باقاعدہ دیکھیں گے آپ، یہ بھری ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب کے اندر جہاں احادیث ذکر کی ہیں وہیں پرانی آیات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ یہ پرانی آیات کے علاوہ آپ کو صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو جا بجا بکری بھی ملیں گی ابواب کے تحت. آگے انشاءاللہ تذکرہ دیکھیں گے آپ. قرآن کی آیت، انا اوحینا الیک، اے نبی پاک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف وحی کی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو آیت اس باب کے اندر ذکر کی ہے وہ یہ بتانے کے لیے یہاں وحی سے مراد لغوی وحی ہمارے باب میں نہیں مراد ہے، بلکہ وحی سے کون سی وحی مراد ہے؟ وہ یہ اصطلاحی مراد ہے، وہ وحی مراد ہے جو وحی کس پر کی گئی تھی؟ دیگر انبیاء کرام پر کی گئی تھی. ورنہ میں نے بتایا آپ کو وحی کا معنی اور کیا ہوتا ہے، الہام کے معنی بھی آتا ہے. جیسے وحی کا معنی الہام کے معنی بھی آتا ہے، اوحینا الی ام موسیٰ، کون سی وحی مراد وہاں پر ہے؟ وحی نبوت مراد ہے، وحی نبوت نہیں مراد ہے. اسی طرح سے وحی کا استعمال اور دوسرے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ وحی کا استعمال جو وحی اصطلاحی ہے وحی لغوی سب کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا بتانا ہی چاہے یہاں جو ہم نے وحی کا باب قائم کیا ہے اس وحی سے مراد یہ وحی شرعی مراد ہے. چنانچہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دیگر انبیاء کرام کی طرف وحی کی تھی، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی. کیونکہ جس طرح سے جو وحی الہام ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کوئی نبی ہوتا ہے، وحی الہام جس سے کوئی نبی نہیں ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا بطور خاص مقصود یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت ذکر کی ہے، جس طرح دیگر انبیاء کرام کی طرف وحی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اسی طرح کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی، اور آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی اور رسول تھے. لہذا آپ کی ہر بات ہمارے لیے قابل تسلیم اور واجب تسلیم ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کما اوحینا الی نوح کے بارے میں لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وحی کا آغاز دیگر انبیاء کرام پر ہوا تھا، اسی طرح سے وحی کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے. چنانچہ علقمہ ابن قیس رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہ ان اول ما یؤتى به الانبیاء فی المنام، ان اول ما یؤتى به الانبیاء فی المنام حتی تهدأ قلوبهم، ان اول ما یؤتى به الانبیاء فی المنام حتی تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کے پاس سب سے پہلے جو وحی آتی تھی وہ خواب کی شکل میں آیا کرتی تھی، تاکہ ان کو دھیرے دھیرے اطمینان قلبی ہو جائے، اچانک جس طرح کی وحی آ جائے تو آدمی پریشان ہو جائے. لہٰذا تمام انبیاء کا طریقہ تھا، لہذا اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو وحی کا آغاز ہوتا ہے پرانے دستور کے مطابق وہ کس سے ہوتا ہے؟ خاص سے. چنانچہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کہ آپ کو شروع میں کیا نظر آتے تھے؟ سچے خواب نظر آیا کرتے تھے. تو وہی کا آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیگر انبیاء کی طرح سے سچے خواب سے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ پر غار حرا میں وہی کا نزول ہوتا ہے. باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کا آغاز کیا ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان. اس سے پہلے میں نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا وہاں تذکرہ آیا تھا کہ امام حمیدی کا نام کہیں آیا تھا. یہ وہی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. جب دو لوگوں کے بیچ میں کوئی کسی حدیث کے بارے میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا بیت المبارک تھا, امام بخاری آئے تھے, بلکہ امام بخاری نہیں تھے اس وقت, جب محمد اسماعیل تشریف لائے تو کہا جا میں یفصلو بیننا. یہ وہی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. امام بخاری نے سب سے پہلے اس کتاب میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ اپنے استاد حمیدی رحمہ اللہ کی. معلوم نہیں ان کا مقصود تھا یا نہیں مقصود تھا, بہرحال لوگوں نے ذکر کیا ہے. یہ حمیدی یہ قریش کے خاندان کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب نامے میں جا کر ان کا نسب نامہ ملتا ہے حمیدی رحمہ اللہ کا, ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی. تو لہذا قدم و قریشن کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ کس کی؟ ایک قریشی عالم کی, قریشی محدث کی ذکر کی ہے. لوگوں نے ذکر کیا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کے بین میں بات کیا نہیں تھی, واللہ عالم. بہرحال یہ حدیث تقریباً ان کی صحیح بخاری کے اندر 7 مقامات پر آئی ہوئی ہے, الگ الگ اسانید کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اور یہاں پر امام بخاری نے سب سے پہلے حمیدی کی حدیث ذکر کی ہے, اور وہ بھی حدیث دیکھیں گے آپ تو آدھی حدیث ہیں. حدیث کچھ حصہ میں پڑھا آپ نے تو بھی کیا ملا آپ کو؟ مکمل نہیں ہے. تو کیا باقی بالقصد انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے حمیدی کی خاطر؟ ہو سکتا ہے, امکان اس بات کا ہے. دوسرے کے لوگوں نے کہا ہے کہ حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ کے مکی اساتذہ میں تھے, مکے کے رہنے والے تھے, لہٰذا وحی کا آغاز چونکہ مکے سے ہوتا ہے لہذا انہوں نے سب سے پہلے وحی کے باب میں حدیث ذکر کی. وہ اپنے کس شیخ کی ذکر کی ہے؟ مکی شیخ. یہ دو باتیں ذکر کی ہیں لوگوں نے, اللہ عالم امام بخاری کے مقصود تھا یا نہیں تھا. بہرحال لوگوں نے یہ حکمت اس طرح کی ذکر کی ہے. اس کے بعد حمیدی روایت کرتے ہیں استاد سفیان سے, سفیان سے مراد یہاں سفیان ابن عینہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے پوری صحیح بخاری کے اندر کہیں بھی حمیدی ان سفیان آ جائے تو آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے سفیان سے مراد سفیان ابن عینہ ہی ہوں گے, سفیان ابن سعید الثوری نہیں ہوں گے. کہیں بھی اگر حمیدی ان سفیان تو سفیان سے کون مراد ہوں گے؟ سفیان ابن عینہ ہی ہوں گے, سفیان ابن سعید الثوری نہیں ہو سکتے, چاہے آگے نصب لکھا ہو ان کا چاہے نہ لکھا ہو. آگے اس کے بعد حضرت یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابراہیم التیمی انہ سمع القطب بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے اس روایت میں دیکھیں گے آپ ایک ترتیب سے تین تابعین موجود ہیں, ایسا کم روایتوں کے ملتا ہے. ایک ہی حدیث کے سند کے اندر ترتیب سے تین تابعی موجود ہیں. کون کون ہیں یہ؟ یحیٰ ابن سعید الانصاری صغار تابعین میں سے, محمد ابن ابراہیم التیبی اوساط تابعین میں سے, اور علقمہ ابن وقاص اللیثی کبار تابعین میں سے. تو اس سند کے اندر دیکھیں گے آپ لطیفہ اسنادیہ کہ اس سند کے اندر ترتیب سے تین تابعی موجود ہیں. اسی وجہ سے محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ مرسل روایت قابل حجت نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کہ یہ کون سا مسئلہ ہوگا, تین روایت ہیں تو یہ کہاں کا مرسل کا کیا تعلق, یہ تو باقاعدہ متصل روایت ہے. تو اسی وجہ سے محدثین کا فیصلہ ہے کہ مرسل روایت قابل حجت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ مرسل کا حدیث میں تابعی روایت کرے کس سے؟ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے. آپ کہیں گے کس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے؟ صحابی کا. ضروری ہے کتنے واسطے تابعین کے چھوٹ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بیچ میں دو تابعی کے واسطے چھوٹے ہوں یا کتنے تابعی ہیں. اگر یحییٰ روایت کریں صحابی سے روایت کریں اللہ کے رسول سے روایت کریں تو آپ کہہ دیں گے کس کا واسطہ چھوٹا ہوا؟ خالی صحابی ہی کا. تو کتنے واسطے چھوٹیں گے؟ اس کے بعد دو واسطے چھوٹیں گے. لہذا اسی وجہ سے محدثین نے کہا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ تابعی صحابی ہی سے روایت کرے، کیونکہ معلوم ہو جائے تب تو الصحابۃ کلہم عدول، عین کے ذمہ کے طور پر عدول کی جمع عدول نہ کی، مبالغہ سے عدول الگ ہوتا اور عدول الگ کیا جائے تو، لیکن یہ ضروری نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ تابعی کے بعد کوئی ایک تابعی ہو، دو تابعی ہوں، بلکہ بعض روایتوں میں ترتیب وار چار تابعی ملیں گے، اور ایک حدیث تو ایسی ہے اس میں ترتیب وار آپ کو مدرس مساق و چھ مسک نہ ہو جائے نہ سمجھے، یہ ترتیب وار آپ کو چھ تابعی ملیں گے، انہوں سے ایک روایت ہے جس کے اندر آپ کو ترتیب وار چھ تابعی ملیں گے، آپ تابعی ان تابعی ان تابعی ان تابعی، تو لہذا یہ اس بات کے بعد دلیل ہے کہ لازم نہیں کہ تابعی کے بعد صحابی کا واسطہ جھوٹا ہوا ہو، عین ممکن ہے کہ تابعی اور کئی تابعی کا واسطہ جھوٹا ہوا ہو، لہذا محدثین نے کہا مرسل روایت قابل حجت نہیں ہوا کرتی ہے۔ دوسرے، یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے یہ روایت غریب ہے، مولانا صاحب صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ غریب ہے، اور صحیح بخاری کی جو سب سے آخری حدیث ہے وہ کیا ہے، وہ بھی غریب روایت ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم اپنی کتاب میں غریب حدیثیں نہیں لائیں گے، غریب حدیث ایک ہی سند سے ہے، اگر واسطہ صحیح ہے سند صحیح ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب کے ذکر کرتے ہیں، ایسی کوئی شرط امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں ہو کہ غریب حدیث اس کتاب میں آئے گی ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث اور صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث دونوں حدیثیں کیسی ہیں، غریب ہیں، اس حدیث کی کوئی سند سرے سے اور موجود ہی نہیں ہے، یہ ہے ابن سعید الانصاری، جیسا کہ آپ اس سے پہلے کہا پڑھ چکے ہوں گے مصطلح کی کتاب کے اندر، کوئی روایت اس کے علاوہ نہیں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، غیر صحیح سے مل سکتی ہیں آپ کو، لیکن صحیح سند کے ساتھ آپ کو یہ روایت کسی اور راستے سے نہیں ملے گی آپ کو، لہذا یہ حدیث کیسی ہے، غریب ہے۔ تو اب اس کے بعد اس حدیث کا جو آغاز ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے، یہ حدیث نہایت، جو بھی ذخیرۂ احادیث موجود ہے اس حدیث کے ذخیرے میں نہایتی اہم حدیث میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ کرام جن میں نام آتا ہے عبد الرحمن ابن مہدی، امام شافعی، احمد ابن حنبل، علی بن مدینی، ابو داؤد، ترمذی، دارقطنی، حمزہ الکنانی، ان سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثلث الاسلام ہے، یہ حدیث کیا ہے، ثلث الاسلام، ثلث الاسلام مطلب ایک تہائی اسلام، اور بعض لوگوں نے کہا ہے ربع الاسلام، ایک چوتھائی اسلام، مراد اس سے لوگوں کا یہ ہے یعنی یہ حدیث ان تین یا چار حدیثوں میں سے ایک ہے جن پر آپ سمجھ لے دین کا اور دین کے احکام کا مدار ہے، ان تین یا چار حدیثوں میں سے یہ حدیث ایک ہے جن پر کی دین کے احکام کا، دین کے مسائل کا دار و مدار ہے، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ تین حدیثیں یا چار حدیثیں کون سی ہیں، اس سلسلے میں آپ کو مختلف اقوال مل جائیں گے، کسی نے کسی حدیث کے بارے میں کہا ہے، کسی نے کسی حدیث کے بارے میں کہا ہے، لیکن ان تین میں سے یا چار میں سے یہ والی حدیث لازمی طور پر ہر ایک نے رکھی ہے، اس میں کسی ایک کا اختلاف نہیں ہونا، بقیہ حدیثیں کون سی ہیں ان میں جو اختلاف مل جائے گا آپ کو، کوئی کہتا ہے دو اور تین یہ ہیں، کوئی کہتا ہے دوسری اور دوسری یہ فلاں حدیث ہے، لیکن ان تین یا چار حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اس میں کسی ایک بندے کا بھی اختلاف نہیں ہوا سر، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، باقی جو حدیث ہیں اس سلسلے میں دوسری حدیث آتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ دوسری حدیث ہے، تیسری حدیث کے علاوہ ہے الحلال بین والحرام بین، یہ دونوں حدیثیں بھی انشاءاللہ صحیح بخاری کے اندر آئیں گی، الحلال والی حدیث انشاءاللہ کتاب الایمان میں آئے گی، اور باقی من عمل عمل والی حدیث ایک سال کے حدیث میں آئے گی انشاءاللہ، بالکل تو صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا شریعت کے اندر کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے کہا تھا لو صنفت کتابا فی الابواب لجعلت حدیث عمر بن الخطاب فی الاعمال بالنیات فی کل باب. اگر میں ابواب پر مشتمل کوئی کتاب تصنیف کرتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والی حدیث ہر باب کے شروع میں درج کرتا ہوں, ہر باب کے شروع میں, کیونکہ یہ حدیث ہر باب میں درج, ہر مسئلے میں اس حدیث کی ضرورت آپ کو پڑے گی, لہذا میں اس حدیث کو ہر باب کے شروع میں رکھتا. کسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اس کے بارے میں کہ ہذا الحدیث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. یہ حدیث ثلث العلم ہے اور فقہ کے 70 ابواب میں یہ حدیث داخل ہے. تو ان سارے اقوال سے اس حدیث کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیں گے آخر لوگوں نے اس حدیث کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا, کیا معنی اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس حدیث کو اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا سلینس سے؟ 5 منٹ ہے. تو خیر, حدیث کا آغاز ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال, انما ورال, اس سے پہلے پڑھتے رہے, کلمہ حضر کہلاتا ہے. اس کا ترجمہ پرانے زمانے لوگ کس سے کیا کرتے تھے؟ پرانے زمانے انما کا ترجمہ, انما جو ہے کلمہ حضر کا مطلب تثبت المذکور وتنفی ما سوا, اس کا تذکرہ کر رہا ہے, اس کا اثبات کرتا ہے, اس کے ما سوا سب کا کی نفی کرتا ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حضر. تو لوگ ترجمہ کرتے تھے جزئی نیس, سنا ہے کہ نہیں؟ نہیں, جزئی نیس, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں, جزئی, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو قرآن کی کتاب ملے گا ان کو آپ جزئی نیس. تو انما یہ کلمہ حضر ہے, تو کس چیز میں حضر پیدا کرنا ہو, فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اب یہاں پر ہے الاعمال بالنیات, یہ جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. تو اعمال سے یہاں پر کون سے اعمال مراد ہیں؟ اعمال سے یہاں پر مراد کون سے اعمال مراد ہیں؟ کیا سارے اعمال ہیں یا ان میں کوئی تخصیص ہے؟ تو اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے تو آگے جو با آ رہی ہے اس سے ہوگا کہ با کس سے متعلق ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے دو باتیں کی, با کس سے متعلق ہے جس سے فیصلہ ہوگا اعمال سے مراد کیا ہے. لوگوں نے دو باتیں ذکر کی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ با کا تعلق ہے مقبولۃ, تو کیا ہوگا؟ انما الاعمال مقبولۃ بالنیات, اعمال جو مقبول ہوتے ہیں وہ کس کی بنیاد پر؟ نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. الاعمال صحیحۃ بالنیات, الاعمال معتبرۃ بالنیات, جو مان لیا صحیحۃ مقبولۃ معتبرۃ, گویا کہ بات اس سے متعلق ہے, ان میں سے کسی سے مان لیا تو اعمال جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں, معتبر, قابل اعتبار ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں, وہ کس کی بنیاد پر؟ نیتوں کی بنیاد پر. جب یہ محبوب مانیں گے آپ تو ایسی صورت میں اعمال سے مراد اعمال شرعیہ ہوں گے جن میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اعمال کون عمل مراد ہوں گے؟ اعمال شرعیہ جن میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے, البتہ وہ اعمال جو شرعی عمل نہیں ہے, جن کا تعلق آدمی کے عام عادات سے ہے, اس کے علاوہ دوسرے رد امانات مثلا ہے, اس طرح کے معاملات ہیں, اس کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی, سمجھے؟ وہ اعمال اس میں داخل, عقل اور شرب انما الاعمال بالنیات میں داخل ہیں. انما الاعمال صحیحۃ بالنیات, آپ کا عمل صحیح ہوگا جب نیت ہوگی. کھانا آپ کا ہوا کہ نہیں ہوا بغیر نیت کے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کھانا کھایا آدمی ہو گیا نا. تو اگر آپ مانیں گے یہاں پر صحیحۃ مقبولۃ تو یہاں اعمال کون اعمال مراد ہوں گے فضل حسن صاحب؟ کون سا اعمال مراد ہوں گے؟ وہ اعمال شرعیہ جن میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے, باقی جو عادات کے قبیل کی چیزیں ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں گی. عقل ہے, شرب ہے, لبس ہے, کپڑا پہننا وغیرہ, کسی کی امانت آپ کے پاس تھی آپ نے اس کو واپس کر دی, تو اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں نیت کی ضرورت نہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا اعمال سے مراد اعمال شرعیہ. دوسرے لوگوں نے کہا با کا تعلق کس سے ہے؟ الاعمال صادرۃ بالنیات، الاعمال صادرۃ بالنیات، اعمال جو صادر ہوتے ہیں وہ نیتوں ہی سے صادر ہوتے ہیں. آدمی دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ نیت اس کی ضرور ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ اعمال اختیاریہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے آپ کو. وہ اعمال جو آدمی اختیاری طور پر کرتا ہے، ایک تو بے اختیاری طور پر کوئی عمل ہو گیا، کہیں کھڑے تو گر پڑے جانے جا جان بوجھ کے گریا نیت کر کے نہیں، تو جو اعمال اختیاریہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال آدمی اختیاری طور پر کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ نیت ضرور ہوتی ہے. یہاں اعمال سے کون اعمال مراد ہیں؟ سارے اعمال اختیاری مراد، جتنے بھی اعمال ہیں. تو یہ فرق کس کی وجہ سے ہوا؟ با کی وجہ سے، کہ با کا تعلق کس سے ہے. تو جب آپ مانیں گے انما الاعمال صادرۃ بالنیات، اب آپ کو اس میں کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے. وہ شرعی مسئلہ کہاں معلوم ہوگا آپ کو؟ وانما لکل امرئ ما نوى، سارے اعمال جو بھی آدمی کرتا ہے سب آدمی نیت ہی کچھ نہ کچھ نیت لے کرتا ہے. اب آپ کو اس عمل میں وہی ملے گا جس کی آپ نیت کریں گے. آپ سمجھ گیا؟ نیت کریں گے آپ جو بھی عمل کیجیے، آپ جس طرح کا بھی عمل ہو، چاہے وہ آدمی کسی کو کسی نے کوئی بات کہہ دی آپ مسکرا دیا آپ نے، یہ عمل آپ کو سوچ کی گنوں سے یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کی بات پر تحسین کرنا ہونا. انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی دنیا کا عمل آدمی کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نیت ضرور ہوتی ہے. باقی اس کے بعد شرعی فیصلہ بتایا گیا آپ کو، وانما لمرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. سارے اعمال چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں چاہے اخلاقیات کے معاملات ہوں، سارے اعمال اگر آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اور اگر آپ کی نیت غلط تھی تو اس کا عقاب آپ کو ملے گا. تو یہ اعمال سے مراد کیا، سارے اعمال مراد ہیں یا صرف اعمال شرعیہ مراد ہے؟ یہ اس پر یہ نثار اس کا ہے کہ با کا تعلق یہاں پر کس سے ہے، اور دونوں طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں. اگر آپ دوسرا معنی لیتے ہیں تو انما لمرئ ما نوى کا مستقل ایک مفہوم ہے، اس میں اعمال اختیاریہ کے بارے میں ایک عام خبر دی گئی تھی، اور اس میں شرعی آپ کو حکم بتایا گیا کہ اب آپ کو ملے گا وہی جس کی آپ نیت کریں گے. اور اگر آپ پہلا معنی لیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو شرعی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے، ساری بات اسی کے اندر آ گئی، پوری بس کے اندر آ گئی. اب جو آج انما لمرئ ما نوى یہ سمجھیں آپ، پہلے جملے کی کیا ہوگی؟ تاکید ہوگی. پہلے جملے کیا ہوگی؟ صرف یہ تاکید مانی جائے گی. تو اس طرح سے اعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں یہ لوگوں نے بات ذکر کی ہے. آگے اس کے بعد ہے انما الاعمال بالنیات، نیات یہ نیت کی جمع ہے، اور نیت کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے قصد و ارادہ. نیت کا جو معنی ہوتا ہے وہ قصد اور ارادے کے معنی میں آتا ہے، اور نیت شریعت میں کہتے ہیں قصد القلب، قصد القلب دل کے ارادے کا نام ہے. تو شریعت میں نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت کا جو محل ہے وہ کون سا ہے؟ قلب ہے. نیت کا محل زبان نہیں ہے، نیت کا محل یہ قلب ہوتا ہے، نیت کا محل یہ زبان نہیں ہوتی ہے. تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں چاہے ان سے پہلے کے لوگ ہوں، سبھی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعمال کے اندر جو بھی نیت ہوگی وہ آدمی دل سے کرے گا، نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے. چاہے آپ جہرن کریں اور چاہے آپ خفظن کریں، جیسے آمین بالجہر اور آمین بالخفض ہوتا ہے، دونوں میں زبان کا استعمال ہوتا ہے. تو چاہے نیت آپ جہرن کریں زبان سے، چاہے زبان سے آپ خفظن کریں، قطعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں موجود ہے. تو عبادات کے اندر زبان سے نیت کرنا یہ ائمہ کرام ہوں صحابہ کرام ہوں کسی سے بھی قطعی طور منقول نہیں ہے. لہذا صلات سے پہلے دھیرے یا تیز زبان سے نیت کرنا، صوم سے پہلے نویتو وسو میں زبان سے نیت کرنا اور کروانا، یہ سب کے سب بعض لوگوں کی یاد ہے، ورنہ صحابہ کرام سے چاہے اس کے علاوہ محدث ہمارے اسلاف ہوں کسی سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے. تو نیت کا جو محل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. باقی اس کے بعد نیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور نیت کی اہمیت کیا ہے اس کا بیان انشاءاللہ کرتے ہیں.